Da foaia verde, cinci schiferi. Hai! M-a întâlnit puicuța ieri. M-a întâlnit puicuța ieri. Foaia verde, cinci schiferi. Da m-a întâlnit puicuța ieri. M-a întâlnit puicuța ieri. Hai la joc, m-a întâlnit și azi. Doar un fel de necaz. Doar întâlnit și mâine. Fi fericire în la la la la la. Îi m-am întâlnit și azi. M-am numai de necaz. M-am întâlnit și mâine. Fii ferice de mine. La la la la la. Hai, formația și bine la așa, bine la așa. Așa, așa, așa, așa, așa, așa. Bine, mă! Mă ducă, ducă, domn. Corac, mamie, mi-e drag. La la la la la la.